yalla bu mu mankel kenn la mu la amel, yalla bu yalla setan kenn mankel ko ni ma amel. Gannaaw loolu nag sëriñ bi ne dafay gudd sax buñ ko jëmee wax lépp. Sëriñ bi nag daf ne rek mi ngi leen di nuyu ci nuyoo bi nga xam ne moom la. Gannaaw loolu ba la leen a nuyu sëriñ bi ne mi ngi leen di yàkkawliku. Gan gu wàcc tiwaawan tañ mi ngi lay yàkkawliku, mi ngi lay yàkkawliku. Yàkkaw leen yàkkawlikuwuloo kanam rek, du kanam rek la ko defee, du ay loxoom rek la ko defee, xolam la yàkkawlikoo mboolem kuy gantel ci tiwaawan. Di la wax li kër gi sa kër, mbooloo mi sa mbooloo, famille bii ngay fekk ci biir kër gi mooy bi nga bañ ci sa kër. Benn wéetaay du la fi dab, dara lu la jafeñ du la fi dab, dara du fi xat lu yaatu woon ci sa kër. Te di la nuyu la. Gannaaw bu ma santee suñu borom tabaraka wa taala waajib la ci man wa sant al sayid Abdelaziz si bu santee borom bi tabaraka wa taala waru gar la ci moom, wareef la ci moom mu sant doomam ji Seyd Abdelaziz si. Ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadi hada xadisun qudsi. Nee na borom bi tabaraka wa taala muy yàlla dafa wax ak ñun ci xadisul qudsi. Xadisul qudsi mooy lu yàlla wax te du alquran. Yàlla wax na wax na feneen mooy xadisul qudsi. Nee na sama jaam mënuma sant cant gu ma dug cant fi man, wala mu sant ma sant gu ma gis, bu jaaralewul cant ga ci jaam ba ma jaarale xéewal ga tax muy sant. Sallallahu alayhi wa sallam ne man lam yashkuri nnaasa lam yashkuri illah. Sallallahu alayhi wa sallam ci lu ñu wax yàlla jooju fi mu gën a gàttee nee na ku sant nit ñi nee na doo sant yàlla, parce que lu nit am ni te ko ko jot. Xam naa yi ma war a wax yëpp bari na, waaye wa qaddim al ahamma inn al ilma jam wal umru dayfun zaara aw tayfun alam. Nee na dañu ne booy def daal jiitalal li gën a war a def, li gën a war a def, li gën a waree fa def daal booye boo jiital ko. Nee na itam xamal ne ak dund moom daanaka dafay jaar leneen nit loo gis dafay jaar rek lay def. Kon nag gannaaw bu ñu santee yàlla. Sëriñ bi ne gannaaw kon bu santee yàlla. Julli ci ki nga xam ne kii mo jëkk a julli ci moom ba noppi tere la ñu ko ne àndale nag man def ko. Julli ci sang bi nga xam ne bi yàlla jëkk a julli ci moom moo fi malaayikaam walbati ko digal na nun jaam yi ñu def leen nii ma def. Ab famille fu ñu suñu tànnee kenn ci ñoom. Nee na ak njaboot ak njaboot ak bokk buñ ca simpatee kenn tànn ko. Te mbir ma di lu rëy lamb àdduna ak laax. Te mbir ma rëy rëy ba lamb àdduna ak laaxira. Adduna yépp bokk ko. Adduna yépp bokk ko. Ñu teg ko ci loxol kenn ci ñoom. Ñu fab ko teg ci loxol kenn ci ñoom famille ba. Kookee nangu ko. Kookee it nangu ko. Doxal mbir ma doxalin wu ma woo xam ne moo ñu jural tey jataay bu jekk bii bu yell bii bu sell bii ci béréb bu sell bii. Doxal ko waa kookee ñu ko jëkk a teg ci loxom. Doxal ko doxal bu yàll boo xam ne moo ñu jural jataay bu tedd bii bu jekk bii bu taaru bii bu yiw bii bu mandu bii. Mu doxal ko doxalin woo xam ne wii fa mu dem jëppi wuñu ko ba ne na fi dal di jóge jox leen ko li mu bëgg. Mu doxal ko doxalinu nag ñëpp ko rafetlu ba du dem ci benn place ñu jëppi ko ba ne na fi dal di jóg rek jox leen ko li mu wut. Xanaa boole teggin ak wàcc ak nooy. Xanaa boole teggin ak wàcc ak nooy. Teraanga yi ko yàlla gàll yëpp mu teg ko fale. Teraanga yi ko yàlla gàll yëpp mu teg ko ne. Nekk jaamu famille bi nekk jaamu baayam nekk jaamu maamam. Nekk jaamu famille bi nekk jaamu baayam nekk jaamu maamam. Nekk jaamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Nekk jaamu rasulullahi salawaatullahi wa salaamu alayhi. Ci xel mu rafet. Defe ko nag xel mu rafet. Yàlla bu gémmiñ sàbbi. Yàlla bu gémmiñ sàbbi. Ak muñ gu yaatu. Ak muñ gu yaatu. Ba réalise lii fi daje tey. Ba fexe dajale ba fangal lii fi daje lépp tey. Shukran jazilan laka ya Abdelaziz. waay Abdelaziz sa bàyyi nee mi ngi lay sant cant goo xam ne gii buñ ko doon jëmmal dana day néew ñay wala mukki. Shukran law turika kadhalik la yantaqisu wala yazdaad. Nee na cant la goo xam ne gii maanaam kenn mënu koo xaaj loo dina yàgg yàgg du wàññeeku day yokk rek. la sama am waxon bay cheikh marouba radiyallahu anhum la sama am sayyid al hadj malik waxon mam cheikh marouba radiyallahu anhuma bañu liggéey ci pass daf ko ni goor gi gëreemal nit ñi mu ne ko cheikh bala ma liggéey gëreem nit ñi ñaanal leen ba suma gëreeme yalla gëreem mam cheikh marouba mam cheikh marouba dafa dem jek saw talib yi dajé sayyid al hadj malik liggéey ba ngoon ñu wacc nak sepp gopp yi goor gi tok mam cheikh marouba ne ko sayyid al hadj malik gëreemal nak mbolo mi yeyoon nañ ko mu ne ko cheikh ñaanal ma ndax bala ma gëreem yalla gëreem ndax gëreemal malik dong du jël dara kon duma la wax lu dul sha'ib ba waxon kon yow abdul aziz sa bay ne dula wax lu may la way kat wa waxon dafa dan deg ben way bu bax rek way kat wa daf dan deg jenn waju baxa baxa bax melo yu nak ñu takkal ko welo yu ne ñu takkal ko ko rek ba yalla dogal muy dox ba jël dajé ak waji ba yalla dogal nak muy dox ba dajé ak waji muy bëgg ñett li waxam mo wax bayti bi mu waji wax ko way wi muy bëgg way li tax ma diko wax man dama tukki won neena li tax mu diko wax nak dafa tukki won xam ngeen ni wona ma jang mi nak son wet neena worna ma jang ni tukki won na mo mi nak ci marok serign bi nek ci marok ben way na ma dal serign bi abdul aziz limu dacc ren ci mbirum gam gi ba su ko dacc mukk mukk ben way tek ko fa ne ko serign bi su turando sa dom abdul aziz gis na ko gam gi mu yenu ko ren parce mu yenu won wo xamne musu ko ko yenu ma ñew fekk liñ mo waxon yeb di deug lako waja waxon mu garder ko ba ñew bim la gisee xamne deug la kon kay man na fab waxi waajo fetele ko serigne abdul aziz kon kay waxi waajo ju waxon waajo je man na la ko fetele yow mi yaqulu sha'iru neena way kat wa def ne won inna sami'na bi awsafin lakum kamulat fasarrana ma sami'nahu wa ahyana ndam ko ne way yow mi ma da jël tay man day deggon degg na ci yow ay melo yu dul jeex te bu ci gëna rafet morom nga ne bi waye bi ma ne tefet nak dajje sa jëm ji lama deggon gis na lu ko ëpp lama yaakaroon gis na lu ko ëpp lañ ma netali won gis na lu ko gannaaw bi ma ngi nuyu suñu kilifa di suñu dom di suñu serigne cernu madani tal hafidu cheikh al hadj omar ngi koy nuyu gannaaw lolu mi ngi nuyu serignam kilifam cernu madani tal domu cernu muntaqa tal bu cheikh omar fouti radiyallahu anhu niko serigne abdou waxe niko serigne abdou waxe won ci nuyo bi ñu ngi nuyu ala ma'ali al wazir neena mi ngi nuyu waju ko yi di monsieur du ministre bi borom rew mi ngeen di jarbat di dom di soppi ci keur fekk nak mudib jarbat di dom di soppi ci keur bi ñu far ko fi yoon wa ma'ali al wuzara al murafiqin sey mine mbole ministre yi nga xamne tabarakallah ñoo yori mbiri do ma dama yi ba yalla yekati seen jëm yi ñu ragneeku mi ngi nuyu yeen ñep wa usallimu ala al ikhwan as sufara sey mine mbole m koy ndawal menen rew togal sam rew ci mi rew mi ngi lay nuyu ak mbolem kilifa yi fi nekk ci aada ak walu diine simine mbolem kilifa gu senegal ëmb te nga teew fii wala sa ndaw ci walu diine ak walu aada ma nga lay nuyu mbolem kilifa yi nga xam ne sëriñ abdou tudd na ko ñu ànd ak ma jang kenn ku ci nekk maa ngi lay jox loxo di la nuyu ca anam nga war sama diggante ak yow ak cër bi la yàlla jox sëriñ baa ngi koy waxaat mbooleem kilifa goo xam ne gii borom réew mi yónni na la tofal la ci ma jeex xarijee mi mi ngi lay nuyu te di la jox cër ba nga yelloo ak mbooleemi membre gouvernement bi ak mbooleem koo xam ne kii da ngay yëngu ci biir nguur gi ak kilifa yi aada yi te di ci jiital sëriñ Dakar mu di ba kilifa yi baax yooyu nag kilifa yi aada yooyu nag mi ngi ci jiital doomam jarbaatam alhaaj mouhamad bachir diagne sëriñ Dakar maa ngi nuyu fadilata cheikh almuwaqar almahbub الذي له المحبوبية الكبرى عندنا الشيخ عبد المنعم زين وجالية العربية اللبنانية والمرافقين له سرين يبنار يويو تمك تي بروم خم خم تي يارو تي باع تي سوفي سرين سرين بني من كوي بولك مولم سنو بك ناري مو أنل دلين جكل نيو أن مولم أحزابي فينك ak mboolem la kuréel yi fi nekk mboolem parti yi fi nekk sëriñ bi ne mi ngi nuyu ñëpp di nuyu muqaddam yëpp bépp muqaddam ci tariqa bi muqaddam mooy njiit képp ku dem ci tariqa bi ba yow ñu jiital la sëriñ baa ngi lay nuyu. Di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañu amee mu assasa. Sëriñ bi ne bépp mbootaay boo fi dégg wala bépp parti boo fi dégg wala bépp daay lu mun ci doon daal bépp mbootaay rek sëriñ baa ngi lay nuyu. Di ñu nuyu asatida yëpp. Sëriñ baa ngi nuyu mbooleem jàngalekat yi ak lang buñ mën di jàngale. Maa ngi nuyu Sëriñ Saalix Mbakee. Mine mi ngi nuyu itam Baye Saalixu Mbakee Touba. Di nuyu Sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo ko fi yebal yàlla yàlla guddal fana mu yàgg a doxal sëriñ bi yonente. Mu ngi nuyu Cheikh Abdul Ahad Souaib mi nga xam ne bii Baye Saalixu Mbakee moo ko yebal ak ndaw yi mu àndal. Di nuyu képp koo xam ne kii yaa ngi bàyyikoo ca Mame Maro Mbakee. Sëriñ bi ne waxul sax nag góor gi Saalixu Mbakee jéggi na ko képp ku Mame Maro Mbakee sëtoo mi ngi lay nuyu. Nga jaar ci Mame Balla Aïssa. Nga jaare ci Mame Balla Aïssa. Mame Mor Anta Sali. Mame Mor Anta Sali. Mame Mati Bousso. Mame Mati Bousso. Mame Diarra Bousso. Mame Diarra Bousso. Astawalo. Mame Astawalo. Ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Ñoom ñëpp képp ku sëtoo ci ñoom sëriñ baa ngi lay tàllal loxol xolam. Te di jiital ca nuyu ba Sëriñ Saalix atala Allahu baqa'ahu. Nee naa te nuyoo ba nag mu ngi koy jëbbal loxoy Sëriñ Saalix yàlla yàlla yàggal ak desam ci sunu kanam. Di kontaan ci moom. Di kontaan it ci Sëriñ Saalix. Di yóbbante it ma janxari ci président Abdou Diouf aazahullahu min al maxuuf. Nee na Abdou Diouf sëriñ bi daf ko jënaasal ci arab Abdou Diouf aazahullahu min al maxuuf ma jeen sëriñ bi ne mi ngi lay yónni te mi ngi lay delloo yónneel ci Abdou Diouf mi nga xam ne Diouf la sant aazahullahu min al maxuuf yàlla ko yàlla musal ci lépp lu ñuy ragal ak di ko daw. Seydou Abdoul Aziz li mu wax doy na sëkk. Nee na Seydou Abdoul Aziz li mu wax fii doy na sëkk. Waaye dañu bëgg ngeen bég. Waaye bëgg ngeen bég moom xam ngeen ko rek. Waaye laa itra baada arus. Waaye nag dañuy wax ne laa itra baada arusin waaye nag koloñ bu jéggee ceyt amatul njëriñ. Lat koloñ su jeexee waaye nobantee ngi fi kay. Waaye lat koloñ bu jeexee nag moom bu fa nekkee ni ñu mu jëriñul lam daan war a jëriñ waaye ak nobel ñëw yóbbaaliku. Noonu la waxee Abdou ju mel ci man. Waxee Abdou Aziz Dieng. Abdoul Aziz Ibnu waxam jii noonu la mel ci bàyyam bii. Su fekkoo ne da ngeen di ay kilifa toog te cër bi ma leen war a jox ma war leen ko jox kon damay tàll sama loxo ñu naan ma dellu. Sëriñ bi nee naa bu dul woon ay kilifa ngeen amee cër yu mag dara yu mag indi ko fi mu war a leen jox seen xàq kon ba Abdou teeralee day jàng Fatia rek dem ni bi. Waxal président ne ko. Ma jee sëriñ bi nee nga wax président ne ko. Li mu def yépp te jaarale ko ci yow ya Habibu Thiam ak ñi ngeen xam ne ñoom ngeen sant ñu def Sëriñ Abdou nattali na ma ko toog nag man ñaari jataay teeru sinema ba ma wàccee Maroc wax na ma lépp fekk noo barki démb ca Diaksaw. Boo demee nga ne président ndigal li nga xam ne ci moom la faqee koo jaar ci yow ak bépp ministre boo xam ne sa loxo war naa dugg ci mbir mii ak bépp ndaw boo xam ne amee woo sax daraje ministre waaye am na loo war a def ci mbir mii nee na lépp mat na sëkk bi Abdou bi mu ñëwee Abdoul Aziz doomam teeru na ko laata mu ko biral ci mbooloo mi sax nettali ko ko benn par benn ci biir néegam. Sëriñ bi ne luñ Sëriñ Abdou ne ma luñ daan papa luñ daan def un def nañ ko 10. Sëriñ Abdou ko ne bàyyi luñ daan def benn def nañ ko fukk. Luñ daan def fukk def nañ ko 100. Lépp luñ daan def fukk def nañ ko téeméer. Luñu daan def téeméer def nañ ko 1000. Lépp luñ daan def téeméer junni lañ ko def. Ci ceeb beeg. Moo xam ceeb bala. Ak lépp loo xam ne gan dana ko soxla. Ak lépp lu gan di soxla rek. Ak ndox mi. Ak ndox meeg. Ak lamp yi. Lamp yeeg. Te itam ñu def ko ak bon volonté. Te itam nag bañ koy def cawar te lañ ci àndal defuñu ko defuk ñàkk pexe. Kon nag il faut ñu àndandoo ñun famille bi ak bokk jullit yi gannaaw bu ñu santee yàlla ñu sant Abdou Diouf gërëm ko gërëm leen yow mi mu tegoon mbir mi ci sa loxo ak Abou Thia Abib Thiam ngeen dox ko na ngeen ko war a dox. Kon nag sëriñ bi ne mun la ñàkk kon ànd ak njaboot gii ci suufam. Top baati ngërëm dale ko ci Abdou Diouf ba ci yow mii mu joxoon ndigat li ba ak képp ku ci sa loxo tabbi gërëm leen ko ak Abib Thiam. Te yonente bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naag nun ni. Suñu leen defalee njëkk te ngeen am kattanu mën ko delloo. Waaye buñ la defalatee njëkk te nga mën a fay njëkk. Fayal njëkk la. Fayal njëkk li. soko manul so munu la fay ñeekal wax ko ba ñepp degg ko xamne waxal ni defal nañ ma ñeekk ba ñepp degg ko soko manul soko manulé fo tan la loxo yalla pour sa bop boole ko ci fo tan la loxo yalla di ñaan lu jëm ci sa bop boole ci kala defal ñeekk lolu yalla leen yalla defal sutura kon neena yalla na leen yalla defal sutura yalla leen yalla fay yalla na leen yalla fay liñu bëgg ci Sénégal yalla nako yalla def rew mi liñ ci bëgg yalla nañu ko yalla defal mu jëm kanam nit ñi andando bokk ndey ak bay nek ben mu jëm kanam ñin ñepp andando mel nañu bokk ndey ak bay jëm kanam ñun ñepp ñu bokk taxaw liggéeyal Sénégal ñun ñepp ñu bokk taxaw liggéeyal rew mi bobu niwo yalla nañ ci yalla yobbu ñeena bobu dayo dal yalla nañ ci yalla yobbu boole ci wër yalla booleel ñu ci wër guddu fan ak guddu fal lu ngeen jëgg ci bitim réew te muy njariñu Sénégal yalla ngeen fekk yalla pare ko ngeen fa ban neena bu ngeen ci ne bëreeti ci dem bitim réew di jëgg lepp lu ngeen di jëggali réew mi yalla ngeen fekk ñooñu ko pare ko di leen nek ngeen dem ñu jox leen ak ngeen indi yalla fi mu def boppam ak nitam yu baax yi yalla fi mu def boppam ak gaayam yu baax yi ba kenn du ko lambatu ba daj ko ba kenn mu la lambatu yalla ba daj ko yalla fa def Sénégal ak ñi ko dëkke ak réew yépp yalla fa yalla def Sénégal ak ñi ko dëkke ak réew yépp yalla jubale Abdou Diouf ak réew yépp yalla yalla jubale Abdou Diouf ak réew yépp jubale ko ak Sénégal yalla ko jubale ak réew mi Sénégal ñun ñëpp ñaan du jubo Sénégal ñun ñëpp ñaan du jubo xamne mom lañu am ci gaal xamne Sénégal gi mom lañu am ci gaal suñu biñ yépp ngi ci suñu kom kom yépp ngi ci biñ yalla ñu yalla defal sutura ñu taxaw gaal gogou bamu baña sawire yalla ñu yalla defal ñu taxaw gaal gogou le bamu baña sawire dem yalla bu mu diit yalla bu mu sawire yalla bu mu diit ci suuf yalla bu mu sawire na yalla musale won gaal yonti yalla nuh yalla musale na gaal na yalla sale won gaal yonti yalla nuh alayhi salatu wassalam yalla ko musale gaal Senegal na ci mus won ñet goon Senegal yi ak yeen rew yalla na mu ci musale won xetu nuh wa andon ak mu gaal de yalla na ko musale setu Senegal wi ci bir gal ge rew ye ñun lepp lu nga xamne li la nga ci Allah fa ci yene nek te neena lepp lo xamne li yene nga ci ci Allah mo di fa nañ ci yek ak yene ma yu xali fu sharia neena bu lepp wute xade te dan lol du ngeen te ya dan na ne lepp lu tu sharia na bu ngeen ko def su ko yalla do woni azidu ci su ngeen ko yalla na won def lan ko def bu len ko la nat lu ngeen ci na jax abdu yeen yalla dimbali ci lolu yalla nañ yalla dimbali ci lolu nak mom mi am katan yalla mi am katan waxal président ko contane nañu bo démé nga ni borom réew mi contane nañu gis nañu ndimbal yépp gis nañu ndimbal yépp ñi fi dajé yit ñom ñëpp gis nañu seen ndimbal ñi fi dajé ñëpp ku ci nek ndimbal li nga yonné njabot gi gis nañ ko mo xam ci parti la mo xam borom parti la mo xam chef coutumier la mo xam chef coutumier la fa tabarakallah sankarak le serigne salih yonni serigne abdul ahad sankarak le serigne salih bakki yonni serigne abdul ahad demb rek la fa yoni serigne salih touré demb rek yoni won na fa serigne salih touré serigne mbacke soxna lo barki demb la serigne mbacke soxna lo barki demb la serigne mahfouz bu serigne cheikh awa ball la serigne mahfouz bu cheikh awa ball surtout mam borom touba bu katti demb la serigne dakarou barki demb la serigne dakarou barki demb yowma jang khari barki demb yowma jang khari jang barki demb ak mbollem association yi fi nek ak mbollem ndaji mbotay yi fi nek sama rak sama domou ndey sama domou bay mam bu sobay cheikh bu kunta radiyallahu an rakam domou ndem domou bay mam bu kunta khalifa ndiasan nonu la demé def ñewna demb jox saw setti ma ñewna demb jox saw setti serigne bi kon ñom ñepp ñu ngi leen bokk di sant suma mo ndu wërteeru yépp dana leen kon serigne bi ni mi ngi bokk sant ñepp yalla xamne su ko mayoon wër gi and ak tawar te tour yépp lay tuddu bala fay jogé abdou yalla nako yalla jox deun bu yaaya gannaaw lool nak president serigne bi ang koy ñaanal yalla yalla yakali deunam ak gannaaw gu ya ak gannaaw gu yaatu mu nango boote and ak muñ ak jëlale ak jëgale njabot gi nango boote mu nango pap mbootaay muñ ak jëgale du moyu bolé ci ne wak boot njabot gi yépp li may bëgg wax nak du la neex neena amna lu muy bëgg wax nak du la neex ma jëm amna ñu mu dul neex itam amna ñu mu dul neex way jamara garde pas way mom yoonam mu ne yoonam yàlla na ko yàlla jox noppi dégg. Sëriñ bi nee président yàlla na ko yàlla jox noppi dégg. Yàlla na ko yàlla booleeg ñu mel ne yow ñu di ko xamal li ci réew mu xam fu muy jaar ba jubam nit ñi wattandiko am nga rëbal yàlla. Yàlla na ko yàlla may ñu mel ne yow ci xalaat muy diisoog ñoom ñu di ko xelalal fu muy jaar ba jubóog nit ñëpp réew mi mën a am li mu bëgg. xel yépp a ngi bàyyi ko ci xelu sallallahu alayhi wa sallam. xamal ne xel yépp ci xelu sallallahu alayhi wa sallam la ñu balle. est ce que yàlla waxul sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa shawirhum fi l'amr. mooy yow xanaa kooku nga xam ne yàlla ko tànnal boppam ba lal ko xel mi terewul yàlla ne ko wa shawirhum fi l'amr sa ñii nga bokkal di ànd ak ñoom di diisoog ñoom ci loo nar a def. soo ngee d' accord ba dogu. soo diisee ñoom nag bañ ba ngeen d' accord ci mbir ba dogu ca. bul tëral menn pexe moo xam ne da nga defee ne dana sotal dara ba tabaxal. bul tëral ci menn pexe moo xam ne dana la sotalal dara yaa sa gaay. lépp ci man lay sotti. lépp ci man buur bi lay sotti. lépp ci man lay sotti. lépp lépp ci man lay sotti. dañu wax ne laysa bi xaaibin man istaxaara wala bi naadimi man istachaara. te loolu kat sëriñ bi bàyyam bind na ko aaya jooju yonent bi ni yàlla ni yonent bi wa shawirhum fil amri maam alhaji malik mii bind na ko nee na wala laysa bi xaaibin man istaxaara wala bi naadimin man istachaara. képp ku diisoo door a def sa nee na képp koo xam ne ki listixaar nga li nga nar a def insha allahu sa pexe du sooy. képp koo xam ne kii itam diisoo nga door a def doo perte. te itam mag kenn du ko. doo réccu. mag kenn du ko disal gannaaw. te nee na mag duñ ko bàyyi ca gannaaw de. maa ngi wax Serigne Mansour léegi. nee na doon na wax ak Serigne Mansour si mii léegi. ak Moustapha. ak alhaji Moustapha Diop. Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu ca xam-xam ba. bàyyi Seydi Aboubacar Sy radiallahu anhu ca xam-xam ba. dama jóge ndar ñëw fekk si ko ca Louga. dafa mas a jóge moom mii ndar fekk si góor gi Louga. am lu ma doon waxtaan ak moom. am lu mu doon waxtaanee ak moom. mu ne ma si def nga lu baax. mu ne ko si def nga lu baax. wala fi day nee nañ. wala fii nee nañu. mag dana ànd ak gone ñu bokk di seenu lëpp. mag day dana ànd ak gone ñu bokk di seenu dara. yàkkamti gone ga. yàkkamti gone ga. tax ko yéeg ci kaw. tax ko yéeg ci kaw garab di seenu. mag ma toog ci suuf. mag ma toog ci suuf. te lañ doon seenu. te lañ doon seenu. mag maa ko yéeg. mag ma la ko yàlla yi woon. yàlla nañu yàlla dimbale. yàlla nañu yàlla dimbale. yéen bokki jullit yi fi daje maa ngi leen di dénk maa ngi leen di fàttali. yéen bokki jullit yi fi daje sëriñ bi nee mi ngi nuy fàttali. loo xam ne dénkaane la bu jóge ca yàlla. luy dénkaane boo xam ne ca yàlla la jóge. mu dénkoon ko ñu jiitu woon sallallahu alayhi wa sallam. mu dénkoon ko ndawam yi jiitu woon sallallahu alayhi wa sallam. la dale ca maam aadama. la ko dale ca maam aadama. ba ci Isa alayhi salaatu wa salaam. ba ci Isa mii alayhi salaatu wa salaam. yonent bi ñëw gannaaw yonent yàlla. yonent bi nag ñëw ci gannaaw yonent yàlla Isa. mu ne ko yey maa ngi lay xamal leen. yàlla nag wax ak yonent bi ne ko yey maa ngi lay xamal leen. maa ngi lay wax ne. maa ngi lay wax ni. wala qad wassayna alladina utul kitaaba min qabli. ikum wa iyaakum mal wasiyatu an ittaqullah. yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man day dénkoon naa ndaw yi la jiitu woon te ma joxoon leen i téere kon nag dénkaane boobu moom laa lay dénk yàq ñi ma yónni dénkaane bi du dara rëy na rëyul moo di ànd dooleen ragal ma man buur bi. ragal yàlla du dara defal bàyyil nga bàyyi defal nga def. sëriñ baa ngi ñu koy firil ragal yàlla du dara lu may yàlla ni defal nga def bàyyil nga bàyyi. alquran juróomi yëf rek ci nag. alquran boo ko dee seet juróomi yëf rek ci ne. alqasasu. nett li lu fi paase woon. wal amru. ak dig li lu baax. wal nahyu. ak tere lu bon. wal waadu. ak tëkku naka lëpp. wal waayidu. maanaam ak tëkkoog dële. yàlla nañu yàlla dimbale ci jàng. yàlla nañu yàlla dimbale ci jàng. suñu jàngee yàlla nañu jëfe. suñu jàngee yàlla nañu jëfe. ca ndigal ya. ca ndigal ya. tere yàlla nañ ko bàyyi. tere yàlla nañ ko bàyyi. tëkku yàlla nañ ca musal. tëkku yàlla nañ ca mucc. dëgër ya yàlla nañ ca jot. dëgër ya yàlla nañ ca jot. ngeen góorgóorlu ci lo ñu góorgóorlu ci lo. non kon nag ñun jullit yëpp nañu bokk góorgóorlu. ñu ànd rafetal suñu kànd. nee nañ rafetal suñu kànd. bokk ndey ak baay. nañu bokk ndey ak baay. kenn ku nekk fabal sa tariqa su jotee wérdal sa wér. kenn ku nekk gaddu sa tariqa bu werd wa jotee werdal lam la sant. demal ca jàkka ji julli ji. demal ca jàkka ji julli ji. waaye garabu penc gi. waaye garabu penc gi. ak penc mi. ak penc mi. su bale jotee. su bale jotee. kër yi ko seq nañu génn. kër yi ko seq nañu génn. su jal bi jalan jotee. bu jël bi jotaan jotee. na xaleel def. na xale yi génn. ku bëgg salaat salaat. ku bëgg salaat salaat. ku bëgg ku bëgg leneen def ko. Ku bëgg kuppee ak ñeetal yëpp nga def ko rek. Su reer jotee nga jóg ci penc bi. Bu reer jotee waa penc bi mépp tasaaroo ku ne dem sa kër reen. Loolu suñ ko defee rek dana neex. Loolu lay wax ni sharia bi ñun ñëpp ko bokk mooy garabu penc gi waaye ku bëgg reer nag dem ci sa tariqa. Suñu kilifa yërëme. Suñu kilifa yi yërëme. Ñu nit ñu joxe xorma. Ñu nit ñu joxe xorma. Njaboot gi fexe ba àndandoo nekk. Njaboot gi fexe ba àndandoo nekk benn. Yàlla maa ngi leen di maa ngi dénk sama bopp. Mi ne mu ngi dénk boppam. Di leen dénk. Ngi leen di mu ngi nuy dénk. Yàlla am na doole. Yàlla bari na doole. Am na kattan. Am na kattan. Ayna aadama. Ana maam aadama. Ayna al anbiya. Ana yonent yi. Ayna al rusul. Ana ñeneen ñi mu yónni. Ayna al awliya. Ana gaay yàlla yi. Ayna al muluuk. Ana buur yi fi neewoon. Ayna al jababiratu. Ana ponkal yu gëraglul yàlla yi bari doole yi fi neewoon. Ayna. Ana ñu. Yàlla ne man gaawantuwuma. Yàlla ne man gaawantuwuma de. Maa ngi leen di nekk. Maa ngi leen di nekk ne rek. Hey yéen jaam. Yàlla ne hey yéen sama jaam ñi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ragal leen bis bi nga xam ne ci bis boobu lañ leen di fëngewaat delloo ci kanam yàlla mi leen bindoon. Yow Abdal Aziz ragal leen bis boo xam ne danañ la wàcce ci sa lal yóbbal nga wuy sa borom. Ah sëriñ bi ne yow mii kilifa gi ragalal bayil xel bis boo xam ne dañ la wàcce ci sa lal teg ci suuf. Loolu suñ ci defee suñu xel yu bari danañ ci retiré. Loolu képp ku ci def sam xel yu bari yi caaxaan da nga ci retiré. Waaye réew tojante bopp du ko defar. Ak kenn yilifuma du ma neex def. Ah kaay am nga ku la yilif bay. Am na ku la yilif de. Da nga àggagul rek. Fañ lay wane ni yilif nañ la. Yàlla ne man gaawantuma inna rabbaka labil mirsaad. Maa ngi ci jëppin bi kenn mu traversé fi jaaroo ci man. Kenn ku nekk la ngay def ko. Ku ne la ngay def ko. Nga jàmm ko nga dëkkal. Ngeen jégalante. Ngeen baloonte xaq. Tey ñun ñëpp ñu taxaw ci lu dundal Sénégal. Te ñun ñëpp nañ taxaw ci lu dundal réew mi. Moo gën. Ni ko ma jàng waxee léegi. Jàngal loolu xale yi. Jàng ko ñun ci suñu bopp jëfee ko xale yi teg ci seen bët. Yàlla na ko yàlla defee noonu. Yàlla na ñu yàlla dimbale. Mboolem loo xam ne dafa nekk ci kanam ñu di ci am tiit yàlla ci yàlla. Mboolem lu nekk ci sunu kanam ñu di ci am tiit yàlla ci yëpp. Bañ a nekk suñu mujj nawet. Nawet bi yal na ko yàlla àggalee jàmm te yàlla bu muy suñu mujj nawet ci àdduna. Yàlla na bu mu nekk suñu mujj nawet. Yàlla bu ko yàlla def suñu mujj nawet ci àdduna. Yàlla nañ a'udhu billahi min ashaytaani rrajim. Bismillahi rrahmaani rrahim. Alhamdulillahi rabbil a'udhu billahi min ashaytaani rrajim. Bismillahi rrahmaani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا من لا يمنعك من إجابة الداعي كثرة ذنوبه ولا سوء أخلاقه ولا إسرافه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من قلت دعوني أستجب لكم ندعوك باسمك العظيم ونبيك الكريم ممتثلين أمرك مجتنبين مناهيك بعونك ونصرك وتأييدك وتوفيقك وتيسيرك متوسلين بجاه أحب وأقرب خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته رحمة للعالمين محسنين بك الظن وموقنين بإجابتك أن تسترنا سترا جميلا وترزقنا توبة نصوحا وعافية تامة دائمة وأخلاقا حسنة وأعمارا طويلة والعلم والعمل به والمال المبارك فيه والبنين الصالحين وكامل المعرفة وحلاوة الإيمان وحسن الخاتمة ولقاءك وأنت عنا راض وفي عامنا هذا رزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا فيه ونسألك يا ربي الإجابة وتعجيلها وادخار أكثر منها بأضعاف مضاعفة إنك ولي ذلك اللهم إنا نسألك أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وتغمرنا بصوابغ فضلك وكرمك في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العفية والاستتار من جميع نواحينا بالعفية، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية، وتشفي بها أمراضنا، وتقضي بها حوائجنا، وتوطل بها أعمارنا، وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. mbokk yi ngeen may ñu ngeen may ñu toog tuuti ba kilifa yi jóg ba dugg ñu terele leen loolu, ndax daaw daal am nañ ci loo xam ne suñu gàcce la, te moo di nit ñi dañuy leen bëgg a jëkk dugg ba mu am benn njaxas lool lool loolu nag la ñuy bañ mu am. ñu dee la ñaan kenn ku nekk toog ba sëriñ bi jóg ak kilifa yi ko fekk si ba dugg ci biir, nag kuy door a dugg jóg taxaw door a dugg. ñu ngi leen di ñaan loolu ngeen bàññi wax. Yalla yàgg.